राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम मार्मिक बात है जो वास्तव में है वो बात वैसे ही रहती है, बस पर भावना कोई तरह तरह कर रहे तो वो ठीक है कि नहीं। तो ये वास्तव में भगवान है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान ने बताई है, भूमि भुवन वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार अपर वृद्धि विधि विधि में पर। तो भगवान ने पता बताई तो अपरा परा दोनों भक्ति मेरी है मैं हूँ, तो परा भक्ति अपरा भक्ति दोनों ही भगवान का स्वरूप ही है, परंतु अपरा भक्ति जल है और अपरा भक्ति चेतन है। विद्धि में पराम जीव भूता महादर दोनों में मैं लिखा, दोनों में मैं, तो मेरी है तो ये स्वरूप तो मेरा ही हुआ। अपरा प्रकृति मेरी है तो ये जब देखता है जड़ दिखे स्थूल दिखे कम दिखे जैसा कैसे दिखे वह तो भगवान का स्वरूप है, और जीव रूप है वो भी दिखे, तो जीव है जीव है शरीर है दो है, तो दो हुई अपरा प्रकृति हुई ना जीव परा प्रकृति हुई, तो वह तो परमात्मा स्वरूप है। इसमें आपके समझ में नहीं आवे तो मानने में क्या अर्थ है, मूल तो वही है, मूल तो परमात्मा ही हुए, और भावना आप संसारी कर लो तो संसारी की भावना रहेगी नहीं, है जो मिटेगा ही नहीं और दूसरा टिकेगा ही नहीं, है जो तो मिटेगा नहीं है दो ठहरा हुआ टिकेगा नहीं, तो भगवान का स्वरूप मानने में क्या अर्थ हुआ, जबरदस्ती मान लो ये भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, स्वीकार कर लो स्वीकार एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर परमात्मा। आप स्वीकार नहीं करो तो है तो भगवान का स्वरूप है, आप स्वीकार करो तो निहाल हो जाओगा, नहीं मानो तो दुख पाओगा, मुफ्त में दुख पाओ मुफ्त में, कोई मतलब नहीं दुख पाओ मुफ्त में, है जो मान लो तो सुखी हो जाओ, कितनी बढ़िया बात है, कितने उत्तम बात है ये भगवान है भगवान है। अरे वासुदेव सर्वम भगवान गीता कह रही है, तो आप भगवान मान लो केवल केवल स्वीकार कर लो, तो स्वीकार करने बात तो सच्ची है एकदम, इसमें शंका हो तो बताओ, शंका उलह नहीं, मनोबुद्धि और अहंकार इतियम में बिना प्रकृति अपरेयम इत प्रकृति मे पराम परार अपरा परमार भगवान जी है। तो आठ प्रकार थे या एक प्रकार थे नौ और एक भगवान दस है, दस भगवान है। बात तो है ही यही, आप मानो न मानो आपकी मर्जी, अरे मानो तो निहाल हो जाओ, नहीं मानो दुख पाओ। तो भूत में दुख क्यों पाओ? केवल सच्ची बात के न मानने से दुख होता है, तो दुख पाओ तो दुख, सच्ची बात मान लो दुख तो सोचा है। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है। रुक जाओगे, आनंद जाएगा, मौज जाएगी, मस्ती हो जाएगी, संताप सब मिट जाएगा, देवी आशुभ संपत्ति सब मिट जाएगी, सब सुखी हो जाओगे। तो है जो मानने में क्या बाधा है? जबरदस्ती मान लो है भगवान है भगवान भगवान, बस आप ही खुल जाएगा। सच्ची बात तो सच्ची ही रहेगी, अब मानो तो सच्ची है, नहीं मानो तो सच्ची ही है, नहीं मानो तो दुख पाओ, मान लो तो सुखी हो जाओ। एवं कहीं आपके खर्च होता है, कोई पसीना आता है, अब क्या हानि होती है? ठीक बात है भाई, है बात है, अपरा परा भगवान है, ये अपरा प्रकृति अपरा, ये परा प्रकृति। कुछ इस अंश है, कुछ जीव है, ये बात है। तो भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप कोई माना नहीं है, है वो तो मानो तो भी है, नहीं मानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है, न स्वीकार करो तो भी है, आपके जचे तो भी है, न जचे तो भी है तो है ही है। वो तो इधर होगा नहीं, आप मुफ्त में पा रहे हो, मुफ्त में तो पाए कोई मतलब नहीं, कुछ फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान को रहा है, मान ले तो फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। तो बात सच्ची है, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। सब आत्मा सुदुर्लभ, मनुष्य नाम कर मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्यति सिद्ध है, सिद्धानाम सिद्ध पुरुषों को भी कश्य भाव तत्व था, कोई एक तत्व जानता है सिद्ध सिद्ध पुरुषों में, यदुता नाम यदुताम भी सिद्धा नाम कश्य भाव का तत्व था। तो सिद्धों में भी आप तेज हो जाओ, जितने सिद्ध महात्मा है परमात्मा को प्राप्त हुआ ज्ञान हुआ उनमें भी सिद्ध हो, महात्मा तेज हो जाओ, केवल स्वीकार कर लो और नहीं जैसे तो भी मान लो है तो यू ही, हमारी जैसी नहीं है तो ऐसे ही, क्या हाल है? अगर ये स्वीकार कर लो तो क्या अर्ज क्या अर्ज बताओ, अर्ज बताओ, खुद बताओ, कोई बताओ नुकसान क्या है? सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, मानो तो सच्ची रहेगी, नहीं मानो तो सच्ची रहेगी, सच्ची तो सच्ची रहेगी। तो स्वीकार कर लो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है। मानो मत मानो बने है तो भाई बात, मान लो तो सुख हो जाओ, नहीं मान लो दुख पाओ, तो दुख छूटे आप छूटे अर्ध कहीं बराबर है, अर्ध में जो बताओ हर्ष नहीं है तो फायदे ही फायदे है। तो दांत भेज कड़ी छाती करके मान ही रहे भगवान है, दांत भेज हाथ मान रखे समझ नहीं आते है तो भगवान हम समझे नहीं तो समझे गलती है, गलती मिट जाएगी, मिट जाएगी हो जाएगी। तो है जो ही रहेगा, मानो तो ही रहेगा, नहीं मानो तो ही रहेगा। तो फिर मानने मात्र से दुख मिट रहे हैं, अब पैसा लावर या लावर में दुख मिट जाए, मिटे वही लखपति करोड़पति अरबपति हो जाओ तो दुख तो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। और उसको मान लो तो सुखी हो जाओ, दुख मिट जाए सदा के लिए। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया है। सब तरह से, सब तरह से बात एकदम पक्की है, सच्ची है, एकदम ठीक बात। कल बसा था मना मुख राम कह दिए, और पढ़े धन क्यों नहीं ली जा रहे, था पढ़े वो धन है मुफ्त में क्यों नहीं लो बाबा, पढ़ो धन क्यों नहीं ले जा रहे, मना मुख राम कही जा रहे, कितनी बढ़िया बात है। राम दरे सोड़े पड़ी, सोड़े पड़ी सब कोई खेलवाए, दावा दाई जंतदास जीते सोते जा, राम नड़ी सोड़े पड़ी सब आए, दावा किसी है नहीं जीते सो ले जाए। इतनी सुगम बात, सरल बात, सीधी बात, और कोई नुकसान ना, नाम निशान नहीं, लाभ अत्यंत है। नुकसान का अंत नहीं, लाभ का भी अंत नहीं। नहीं मानने से नुकसान है, उसे कोई अंत नहीं। 14 लाख योनि भुगतोगे, नौरासी भूत बीत जात जू चार सत्युग त्रेता द्वापर कली सब बीत जाएंगे, फिर भी बिटेंगे नहीं। तो भगवान कृपा कर मनुष्य ही देते हैं, अब तो मान ले, अपने मान ले, पक्की बात नहीं है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, हमारे को नहीं देखता है तो भगवान ही, हमारे देखने में कमी है, इतनी तो मान लो, है तो भगवान है। भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, है तो भगवान ही, हमारे जो चीज है तो हमारे अकल की कमी है, समझ की कमी है, है तो भगवान ही, है तो भगवान ही। आपस मिट जाएगी, आपस सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, सब मान सकते हैं। पुस्तकों में देखा हो तो अधिकार होना बड़े मुश्किल है, साधन चतुर से संपन्न हो, विवेक और वैराग्य समाधि से संपत्ति मूर्खता साधन चतुर्थ से संपन्न हो, चार और फिर श्रवण और फिर मन और फिर निधि और फिर समाधि, आठ आठ साधन करे तब गई हो, वो सीधी सीधी बात मिले एकदम स्वीकार कर दो निर्दयपूर्व, सब काम ठीक हो जाए एकदम। क्या माने क्या है आप कोई नुकसान है बताओ। नुकसान है ही नहीं, मनुष्य धर्म सफल हो जा, मनुष्य धर्म सफल हो जा, इस वास्ते भगवान ही है दाव खड़ी साथी कर गए है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है बिल्कुल अर्थ है। आप कहोगे रोजना क्या क्या हो तो रोजना तो कहना रोजना कहने पर ही नहीं मानते तो आप नहीं माने तो हमें कैसे माना है? हम भी नहीं मानेंगे आप सच बात ही नहीं मानते तो मैं जिद करो तो हम भी करेंगे दोनों ठीक हो जाए एक एक कहे दूसरे माने और कहे दोनों ही ज्ञानी एक एक कहे दूसरे उठापे कोरो के दोनों पापे ऐसी बात कही क्यों कितनी बढ़िया बात है कितने लाभ की बात है। अरे ये बात है आप नहीं मानो बात है नहीं आपके मन में जस्ती है पर तो डरते हैं डरते डरते सुबह सची बात बोलने में डर है ये ना तो नहीं डर बात निशंक हो जाओ निर्भय हो जाओ निर्भय निशंक शंका नहीं परमात्मा है भगवान है भगवान है वो नाचने ले जाओ कपड़ों कर दो बंद नाचो कहीं देखे ही नहीं मौज हो गई मौज हो गई मन जब सफल हो गया कितनी बढ़िया बात है। अरे कोई खर्चा नहीं अरे कोई मेहनत नहीं परिश्रम करो तो पसीना होए पछतावे कोई नहीं खर्चा नहीं सिर्फ अमोहन में पढ़ियो धन क्यों नहीं ली जा रहे छोड़े पढ़ियो है मारा माल बन जावे माल हो जाए समात्मा सुदुर्लभ ये जगता में सिद्धा नाम सिद्ध लोग सब नहीं जानते अपने गृह में रहते हुए छोरा छोरी का पालन करते हुए रुपया पैसा पास में रखते हुए सब होते कहते साधु बन जाओ तो भाई डर आ जाओ तो रोटी कौन खाएंगे इस बात में आए ये तो पहले का है प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदले सी रघुवीर प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शरीर प्रबंध पहले किया है अच्छा अरे बेटो कमरा बना कर आपको निबंध दिया है बड़े बड़े कमरे में बैठे हो मैं बड़े बड़े कमरे क्यों से बैठो सबको मिले बात बहुत बढ़िया है बड़ी सच्ची है एकदम ठीक है कैसे मौज की बात है। इतने आनंद की बात है, ऐसी बात। वेद में आता है श्रवणाया भी बहु फिर यौन लभ्य है, ये बात सुनने को भी बहुतों को नहीं मिलती। आप ही बताओ मिलती है नहीं, सुनने को नहीं मिलती। श्रवणाया भी बहु फिर यौन लभ्य बैठ बात तो करा थे भी सुनो थे भी उगता उगो थी कह गए रोजी था एक ही बात है रोजी कोई बात थे उगताते थे रोजी ना गया भाई एक ही बात कोई नई बात सुनो तो बात नई कौन सला हमारे आते नहीं हमारे पास यही बात है भाई। इतनी हिम्मत करते हो आप सुनते हो तो स्वीकार कर दो। अरे झंझट मिटे कहने सुना झंझट मिट जाए तो मान लेगा देख लिया अरे देख लिया तो आधा तेरा तो पढ़ो तो धन क्यों नहीं दे देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा ठीक है। संत ने कहा तो कोई नहीं मिले रहे हमारे पड़ोसी कुमार है मित्रता हमारे बोलो देख रोटी खाऊंगा अच्छा बाढ़ ऊपर देगी अरे वो तो मिट्टी लवड़ गए होगा कैसे बड़े हो गए कोई बाप तो थोड़ी है कैसे बड़े हो पैसे क्यों जावे आधा थारा ना तो देख लिया थोड़ा सा मन लग जाना तो भी पूरा जान ले तो पूरा हो जाए एकदम। अरे हमारे में कहना जाना है कहीं भी स्वीकार किया है मैं तो कहता हूँ सबके मन में है ये बात झूठी नहीं मानते कोई भी झूठी नहीं मानता गीता जी बात है झूठे के नहीं माने थोड़ा सा नाचन ले जाओ नाचने के बारे श्रवणाया भी और लभ्य भगवान की कोई विशेष कृपा हुई है बहुत विशेष मनुष्य मिलने पर भी ऐसी बातें मिली भगवान की कृपा में कमी नहीं है। बड़ी बढ़िया बात है। वो थानो मारा उद्योग नहीं है, थानो मारा कोई परिश्रम है न, थाना परिश्रम था मैंने परिश्रम गीता में गए स्वीकार कर दो। ठीक है मनार, ताश खेलते हो ना पत्थर ना होते हो, अब हो गया पत्थर आप पकड़ ले गया तो भाई ताश दे दे जित करो। कितनी बढ़िया बात है, अब पता ना जैसे हो गया अब दिया मारे। सब आत्मा सो दुर्लभ है, दुर्लभ माता हमें माता पंडे बाबा आपके धन है संपत्ति है घर है लुगाई है टावर है आप सब सब होता हो जाए साधु में जन्म जावे तो जो भी मिले को नहीं गिरता न मिले सीधी सरल बात है। अब इतने में नहीं मानो तो क्या करे बताओ। क्या मान ले हम ये मान ले प्रश्न ठीक है। धारा खुशी माने खुशी आनंद है, नहीं मानो ये बात नहीं है। मेरे को पूछे ये नहीं मानते, मैं ये नहीं मानता हूं नहीं मानते बहुत आपने ढीला पड़ गया ढीला जितना लोग कर रहे मैंने बोले सब हमारे दादाना है नया सुना नहीं वे आदमी नहीं लगे बहुतों काम बड़ी हो जो है तो बड़ी बड़ा सच्ची बात है एकदम बोझनी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सरो भाई।